Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşler hoş geldiniz. Kardeşler, Tergib ve Terhib'den bu hafta okuyacağımız hadisler takriben 15 tane. Gene namaz bahisleriyle ilgili devam ediyor. Okuyacağımız ilk hadis, namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemenin faziletine delalet edecek şekilde İmam Malik'in Muvatta'da rivayet ettiği Ebu Hureyre radıyallah'tan aktardığı bir hadis. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, biriniz namaz kılar, sonra namazgahında oturursa, namaz kıldığı yerde oturursa, melekler devamlı ona şöyle dua ederler. Allahümme afir lehu verhamhu. Ey Allah'ım, ona rahmet et, onu bağışla. Namaz kıldığı yerden kalkar da mescitte, camide, herhangi bir yere geçer, namazı beklerse namaz kılıncaya kadar da namazda olmaya devam eder. Yani namazdaymış gibi muamele görmeye, namazdaymış gibi sevap yazılmaya devam eder. Bir namazdan itibaren diğer namazı mescitte beklemek Allah yolunda savaş dışında, barış zamanında ribattır, nöbetçiliktir. Dolayısıyla o hal üzere ölürse bir insan kıyamete kadar namaz kılıyormuş gibi, Allah onunla gözcülük yapıyormuş gibi sevap kazanır demiştik daha önceki derslerimizde. Bu hadiste yapılan o işin faziletine delaletten başka bir teşviki içeriyor. Meleklerin o kimsenin bağışlanması ve rahmet görmesiyle ilgili duasına delalet ediyor. İkinci hadisimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayetle İbn-i Mace'de gelmiş bir sahih hadis. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber akşam namazını kıldık. Cemaatin bir kısmı gitti, bir kısmı da ibadete devam etti. Oturmaya veya ibadete devam etti. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden koşarak nefes nefese kalmış ve eteklerini de toplamış bir halde geldi. Müjdeler olsun ey insanlar size. İşte Rabbiniz göğün kapılarından bir kapıyı açmış. Kullarıma bakın, bir farz namazı kıldıktan sonra diğerini bekliyorlar diyerek sizinle meleklere karşı övünüyor dedi. İnsanlar Mescid-i Nebevi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinin bitişiğinde akşam namazı da yatsı namazı arasını oturarak, sohbet ederek, ibadetle geçiriyorlar. Ama maksatları yatsı namazını beklemek. Ve bu eylemi de mescitte yapıyorlar. Bu hareket Allah Azze ve Celle'nin o kadar çok hoşuna gitmiş ki gök kapılarından birisini açmış, meleklere oradaki insanları göstererek övünüyor. Ve Allah Azze ve Celle bu ortamı Resulüne de göstermiş. Hem o sahabelere hem de bütün ümmete bir müjde olsun diye. Bu müjdeyi de Aleyhisselatü Vesselam öyle değer vererek insanlara anlatıyor ki, ey insanlar, müjdelenin, sevinin, bakın Allah sizinle meleklere övünüyor ve bu yaptığınız işten ölen ölü kalmış diyerek bu yapılan işe dikkat çekiyor. Nedir o yapılan iş? Sadece mescitte oturmak. Bir namazı beklemek. Ama iki namaz arasını sadece mescitte beklemek. Mescitte bekleme gayesi de sadece namazı kılmak. Başka bir gayeye kasıt yok. Yani ibadet ediyor olması da gerekmez. Sohbet ediyor, oturuyor, kendi kendini dinliyor, tefekkür ediyor olması da yeterli bunun için. Sadece mescitten ayrılmasın, bir namazdan başka bir namaza kadar mescitte vaktini geçirsin. Allah Azze ve Celle bu işi yapan kullarıyla övünür, onları çok beğendiği için ve meleklere onları gösterir. Bu bir teşviktir. Ümmete geneline yapılan bir teşviktir. Üçüncü hadisimiz gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hasen bir hadis. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde Taberani'nin Evsat'ında rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir namazı kıldıktan sonra diğer namazı bekleyen, atının üzerinde Allah yolunda atı ilerleyen süvariye benzer. Çünkü o bu anda büyük bir ribatta, savaştadır. Allah Allah. Savaşta atının üzerinde cihad eden bir mücahit gibidir. Bir namazdan başka bir namazı mescitte bekleyen kimse. Demiştik ya, alimler diyorlar ki savaşta, savaş ortamında ribat, bekçilik, nöbetçilik gözcülükle olur bizzat. Nöbet tutmak, elinde silah, gözün düşman tarafını gözetlemekle olur. Barış durumlarında ise, savaş olmadığı ortamlarda ise mescitte bir namazdan başka bir namazı beklemekle olur. Evet. Dördüncü hadisimiz hasen bir hadisle, senetle geliyor. Dört tane önemli, çok değerli şeyi içeriyor, ihtiva ediyor. Bu çok hoşuma gittiği için elinizde de olsun diye bu notlara yazdım bu hadisi. Enes radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki üç şey vardır günahlara kefarettir. Üç şey vardır dereceleri arttırır. Üç şey kurtarır, kurtarıcıdır. Üç şey de helak edicidir. Dört tane ana şey. Nedir? Kefaret. Dereceler arttırma, kurtarıcı ve helak edici. Mahvedici yani. Kefaret olanlara gelince üç şeyden ibarettir. Birincisi, soğuk zamanlarda abdesti eksiksiz almak. Günahlara kefaret. İkincisi, bir namazı kıldıktan sonra diğerini mescitte beklemek. Konumuz alakalı olan kısımlar. Üçüncüsü, cemaate adım atmak. Çokça cemaatlere katılmak için yürümek. Yani her farz namazını mümkünse mescitte, camide, cemaatle kılalım diyoruz ya, işte ona işaret ediyor. Yoksa kilometrelerce yürümek kastedilmiyor burada. Tabii ki onu da içerir ama asıl kastedilen her farz namaza cemaat teşkil etmek için camiye gitmek. Kefaret olanlar bunlardı. Dereceleri arttıran üç şeye gelince yemek yedirmek. Selamı yaymak ve geceleri insanlar uyurken namaz kılmak. Bunlar da kişinin derecesini arttırır. Cennetteki derecelerini yükseltir. Kurtarıcı olanlara gelince üçüncü madde buydu. O da üç tane güzel hasletten ibaret. Birincisi, kızgınlık ve rıza anında adaletli olmak. Kızgınken de, sevinçliyken de, öfkeliyken de, efendim razıyken de adaleti tesis etmek, adil olmak. İkincisi, zenginken de, fakirken de iktisat etmek. Yani ne saçıp savurmak, ne cimrilik yapmak. İkisinin arasında bir orta yol tutmak. Üçüncüsü ise, gizlide de aşikarda da Allah'tan korkmak. Açıkta zaten iman ehli Allah'tan korkar. Ama gizlide de Allah'tan korkmak. Yani Allah'ın haramlarını çiğnemekten sakınmak, ürkmek. Bu üç şey de kişiyi kurtarır. Bir de dördüncüsü vardır ki Müslümanlar çok dikkat etmeli bunlara. Helaka sürükleyen, mahveden, kişiyi azaba sürükleyen şeyler. Bu da üç şeyden ibaret. İtaat edilen cimrilik. Yani kişinin kendisine tabi olduğu, itaat ettiği cimrilik duygusu. İkincisi, tabi olunan heva heves. Yani Allah'ın haram ve yasakları ve emirleri dışında heva hevese tabi olmak. Kişinin nefsinin arzularına uygun bir hayat yaşaması. Üçüncüsü de kişinin kendisini veya fiillerini beğenmesi. Kendisini yeterli görmesi. İlmini, takvasını, ibadetini, ahlakını, davranışlarını, davetini yeterli görmesi. Terbiyeciliğini, öğreticiliğini yeterli görmesi. İşte bunlar da kişiye helaka sürükler. Bu son maddeye, helaka sürüklenen üçüncüsüne uruç da denir. Uruç, Arapça isim. Yani kişinin kendisini veya yaptıklarını yeterli görmesi, sevmesi, beğenmesi. İşte bu helaka sürükleyen çok önemli hasletlerden birisidir. Hasret demeyelim, kötülükler, çirkinliklerden birisidir. Kişi ne yaparsa yapsın, kesinlikle kendisini yeterli görmemeli. Yaptığını beğenmemeli. Yaptığını beğenmekten kasıt, bugün iyi şey yaptım, çok şükür değil. Yaptığını yeterli görüp, yeni, daha fazla, daha sevaplı işlere yönelmemek. Yani bugünlük bu kadar deyip dükkanı kapatmak tabiri caizse. Bu yaptığını beğenmek. Yoksa Allah'ın değer vereceği bir şeyi yapmışsındır. Bundan dolayı hoşnut olursun, sevinirsin. İçin içine sığmaz. Bu değil yaptığını beğenmemek. Bir şey yaptığını beğenmekten kastedilen bu değil. Bilakis yaptığını yeterli görüp yeni şeyleri de yapmamaktır. Bundan da uzak durmamız gerekir. Beşinci ve son hadisimiz bu hususla ilgili. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'tan gelmekte. İbn-i Hibban'ın sahihinde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, oturup namazı bekleyen kişi ayakta namaz kılan kimse gibidir. Bu kimse evinden çıktığı andan itibaren tekrar evine dönünceye kadar namaz kılanlardan yazılır. Evinden çıktığı andan evine dönünceye kadar namaz kılan kimselerden yazılır. Namazda kimse gibidir yani. Oturup beklese bile, otursa, dinlense, tefekkür etse bile veya sohbet etse bile ayakta namaz kılan kimse gibi sevap kazanır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bizler de inşallah daha hayırlı bir işimiz yoksa veya bizi bu husustan alıkoyacak başka işlerimiz, başka meşgallerimiz yoksa bu hususu önem göstermeye gayret edelim inşallah. Yani mescitlerde namazı beklemeye, bir namazdan itibaren başka bir namaza. Onu da yapamıyorsak namaz kıldıktan sonra bir müddet veya namaz kılmadan biraz önce gidip mescitte namazı, yeni namazı bekleyinceye kadar oturmakla, beklemekle kendimizi otururken namaz kılanlardan ve Allah Azze ve Celle'nin meleklere karşı övündüğü kullardan yapmaya çalışalım inşallah. İkinci mevzumuz bugün okuyacağımız sabah namazı ve ikindi namazından bahsediyoruz. Bu iki namazı muhafaza etme, devamlı kılma ile ilgili faziletler. İlk hadisimiz Bukhari ve Müslim'de ittifakla geliyor. Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şu iki serinlik namazını kılan kimse cennete girer. İki serinlikten kalsa sabah ve ikindi namazıdır. Halinden ittifakıyla. Çünkü sabah namazı daha güneş doğmamıştır, serindir. İkindi namazı da güneş sıcaklığını kaybetmiştir. İkinci hadisimiz, bu da sadece Müslim'de geliyor. Ebu Züheyre İmare bin Rüveyne radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdum diyor. Güneş doğmadan önce ve batmadan önce yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse asla cehenneme girmez. Sabah ve ikindi namazını kılan asla cehenneme girmez veya mutlaka cennete girerden kasıt. Müslümanlar daima sabah namazını, ikindi namazını kılıyorlar diye namazlarla birlikte. Hiçbir girmeyecekler. Elbette namaz kılanlardan ve namazlara çok dikkat edenlerden de cehenneme girecek kimseler olacaktır. Burada kastedilen Allahu alem şu, bu iki namazı kıldıktan sonra eceli gelen kimse cehenneme girmez ve cennete hak eder, cennete girer. Yani sabah namazını kıldı, ilk serinlik namazı, ikindi namazını kıldı, o gün veya o namazdan sonra eceli geldi, öldüyse biiznillah cehenneme girmez, cennete girer. Allahu alem kastedilen budur. Yoksa beş vakit namazı ihtimamla yerine getirip de diğer günahları daha ağır basıp cehenneme girecek kimseler de var. Onlardan olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Bu iki namaz hakkında gelen üçüncü hadisimiz Ebu Basra el-Gıfari radıyallahu anh'dan der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed denilen yolda bize ikindi namazını kıldırdı ve şöyle buyurdu. İkindi namazı sizden önceki ümmetlere de sunulmuştu, arz edilmişti. Fakat onlar bu namazı zayi ettiler. Gereğini yerine getirmediler. Kim bu namazı devamlı kılarsa sevabını iki kat alır. İkindi namazını devamlı kılan onun sevabını iki kat alır. Bir başka hadiste Taberani'de rivayet ediliyor. Zalim Haccac ile Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Salim ile Haccac'ın arasında geçen bir kıssa. Haccac Salim bin Abdullah radıyallahu anhuma'ya bir adamı öldürmesini emretti. Devlet başkanı olduğu için emretti. Salim o adama gitti, öldürmesi emredilen adama gitti ve sabah namazını kıldın mı diye sordu. Adam evet diye cevap verince Salim adama haydi git dedi. Yani seni öldürmeyeceğim, git. Bunun üzerine bu haber Haccac'a ulaşınca, bu emri veren devlet başkanı ulaşınca Salim'e seni onu öldürmekten alıkoyan nedir? Onu niye öldürmedin diye sorunca Salim buyurdu ki bana babam Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. ettiğini söyleyerek bir hadis rivayet etti. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, kim sabah namazını kılarsa o gün Allah'ın koruması altındadır, himayesindedir. Ben de Allah'ın himayesi altına aldığı bir kişiyi öldürmeyi çirkin gördüm, istemedim. Deyince Haccac da bu sefer Salim'in babası Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah bin Ömer'e hitaben sen Resulullah'tan bu hadisi işittin mi gerçekten diye sordu. Teyit maksattı. İbn Ömer radıyallahu anh'a da evet dedi. Yani ben Allah'ın Resulü'nü bu şekilde buyurdum. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi koruması altındadır. Nitekim de korumuştur zaten. Bu kimseyi Allah korumuştur. Ve bir ibret olmak üzere de bu hadis bize naklediliyor. Hadis açık. Bundan önceki derslerimizde de görmüştük. Sabah namazını kılan kimseyi Allah Azze ve Celle himayesi koruması altındadır. Artık ona Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şey zarar veremez. İbni Huzeyme Rahimeullah'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Çok meşhur bir hadis. Farklı lafızlarla, farklı hadis kitaplarında geliyor. Gece ve gündüz melekleri sabah ve ikindi namazında bir araya gelirler. Sabah namazında bir araya gelen bu meleklerden gece melekleri nöbeti tamamlayıp göğe çıkarlar. Ve gündüz melekleri yer kişiyle beraber kalır, nöbete başlarlar. İkindi namazına bir araya geldikleri zaman da gündüz melekleri göğe çıkar, gece melekleri nöbeti devralır, kişiyle beraber gecelerler. Gece boyunca kalırlar. Rableri Azze ve Celle o nöbeti bitip de göğe yükselen meleklere kullarımı nasıl terk ettiniz diye sorar. Halbuki kullarını hallerini en iyi o bilmektedir. Bunun üzerine o nöbeti terk edip de nöbeti tamamlayıp da Rahman'ın huzuruna çıkan o melekler derler ki yanlarına vardığımız zaman da sabah vaktinde de ikindi vaktinde namaz kılıyorlardı. Biz onların yanlarından ayrıldığımızda da namaz kılıyorlardı. Sen din günü onları bağışla derler. Hesap günü onları bağışla. Bu hadiste dikkat çekmek istediğim şey iki tane meleğin iki vakitte birleştiği, bir araya gelip nöbet devir teslimi, tabiri caizse nöbet devir teslimi yaptıkları. Bu iki meleğin kiramen katibin dediğimiz koruyucu ve yazıcı melekler olduğu belli, aşikar. Onlar da bizim bildiğimiz nöbet usulüyle çalışıyorlar. Ve nöbetini bitiren Rahman huzuruna varıyor. Amellerini yazdığı kişi hakkında Rahman'a rapor veriyor. Onlar ne halde terk etti? Onlar da yanına gittiğimiz zaman da namaz kılıyorlardı, ayrıldığımız zaman da namaz kılıyorlardı diyerek güzel şahitlikte bulunuyorlar. Allah Azze ve Celle bizleri de onlardan yapsın. Ancak bunun için dikkat etmemiz gereken bir şey var kardeşler. Namazı vaktinin evvelinde kılmak. Çünkü bu devir teslim bizim mesela ikindi namazını geciktirdiğimiz bir zamana denk gelebilir. O zaman melekler Rahman'ın huzuruna çıktığı zaman ne diyecekler? Yanlarına gittiğimiz zaman uyuyorlardı. Yanlarından ayrılırken de daha hala namazını hareketlenmemişlerdi. Denilir mi? Denilir. Hangi haldeyse bunu söyleyecekler. Onlar iyi niyet elçisi değil. Onlar görevli melekler. Neyle emrolunmuşlarsa onu söylerler. Dolayısıyla bizler özellikle bu iki namaza, tabii ki namazların hepsi çok değerli ama öncelikle bu iki, özellikle bu iki namaza çok dikkat edelim ve vakti içerisinde, vaktinin evvelinde. Hani en hayırlı, en üstün namaz neydi? Vaktinin evvelinde, ilk giriş vaktinde kılınan namazdı. Biz de inşallah Teala ona ihtimam gösterelim ki nöbet devir teslimi namazımıza denk gelsin. Ve günah işlemeyen ve görevlerini layıkıyla yapan o melekler Rahman'a bize güzel şahitlikte bulunsunlar. Bizim de bize şahitlikte bulunsunlar. Bir diğer husus, yine sabah ve ikindi namazla ilgili, namaz kıldığı yerde namazdan sonra beklemenin faziletiyle ilgili, bu iki namazla ilintili olmak üzere, Enes bin Malik radıyallahu anh'dan gelen Tirmizi'nin rivayet ettiği hasen bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek oturur, sonra iki rekat namaz kılarsa, ona bir hac ve bir umre sevabı verilir. Enes der ki radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam, tam, tam diye 3 sefer bunu tekrar etti. Yani bir kimse sabah namazını camide cemaatle kıldı. Sonra güneş doğuncaya kadar oturduğu yerde Allah'ı zikretmeye, tesbihata, Kur'an tilavetine, tevbeye, istiğfara, duaya ilahir Allah nasıl tesbih ediliyorsa, nasıl zikrediliyorsa Allah'ı zikre devam etti. Güneş doğunca da bir müddet bekleyip kalktı, iki rekat namaz kıldı. Bu iki rekat namaz halk arasında işrak namazı diye bilinir. Ancak bu namazın ismi duha, kuşluk namazıdır. Çünkü güneş doğduktan belli bir süre sonra, yani o kerahat vakti çıktıktan sonra kılınan namaz, ta ki öğlen namazının kerahat vakti girinceye kadar kılınan duha, kuşluk namazıdır. Faziletli bir namazdır. Bu işrak namazı şeklindeki ismi düzeltelim. Halk arasında böyledir ama bunun ismi duha namazdır. Kim böyle yaparsa, sabah namazını cemaatte kılar, güneş doğuncaya kadar mescitte Allah'ı zikretmeye devam eder. Güneş doğduktan kısa bir süre sonra da kerahat vakti çıkında iki rekat namaz kılarsa ona tam bir hac ve umre sevabı verilir. Bir hac ve bir umre, en son bu dönem, bu hac döneminde giden bir arkadaşın 3500 erosuna mal oldu. Yani yaklaşık 10 bin lirasına mal oldu. Gidiş, gelişi, pasaportu, yemesi, içmesi 10 bin lirasına mal oldu. Bu 10 bin lira her gün sabah namazından sonra yarım saat oturmaya bağlı. Onunla elde ediliyor. 10 bin lirayla elde edilen sevap yarım saat 45 dakika oturmayla elde edilebiliyor. Ne büyük fazilet değil mi? Ne büyük nimet, ne büyük ikram. Allah'a hamdolsun. Allah bu ikramlardan istifadeyi nasip etsin bizlere. Bir başka rivayette bu makbul olmuş bir hac ve umre diye ilave zikirle gelir. Makbul olmuş bir hac ve umre. Tam ve makbul olmuş. Kabul edilmiş biri. Hac ve umre sevabı. Gene Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen Ebu Davud, Ebu Yala, İbn Ebi Dünya ve benzeri hadis kitaplarında rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sabah namazından güneş doğuncaya kadar Allah-u Teala'yı zikreden bir cemaatle oturmam, bir toplulukla birlikte oturmam, bana İsmailoğullarından 4 köleyi azat etmemden daha sevimlidir, daha iyidir. İkindi namazından güneş batıncaya kadar Allah'ı zikreden bir toplulukla oturmam da bana İsmailoğullarından her birinin bedeli 12 bin olan 4 köleyi azat etmemden daha sevimlidir. Hadislerde geldiği üzere bir kimse bir Müslüman köleyi azat ederse o azat ettiği kölenin her bir organına karşılık kendi organını cehennemden azat eder, kurtarır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadiste ise 4 köle azadından bahsediyor. İsmailoğulları ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebi. Yani İbrahim Aleyhisselam'a ulaşan nesebi. Onun oğluna ulaşan nesebi. Sabah namazından güneş doğuncaya kadar, İkindi namazından güneş batıncaya kadar Allah'ı zikreden, Allah'a anan bir topluluk. Bu sadece mescit olması da gerekmez. Allah'ın anıldığı herhangi bir ortam, bir iş yeri, bir dernek, bir vakıf, bir dershane, efendim bir ev ve benzeri her türlü Allah'ın zikredildiği ortamda bulunmak inşallah Teala bu sevaba ulaşmaya yeterli. Bir başka konumuz sabah, ikindi ve akşam namazlarından sonra zikir ve dua yapma ile ilgili. Bununla ilgili bir tek hadis aldım. Toparlayıcı olduğu için. Abdurrahman bin Hun radıyallahu anh'tan gelmekte. Ahmet bin Hanbel'de ve çeşitli hadis kitaplarında zikredilmekte bu hadis. Farklı lafızlarla farklı hadis kitaplarında da geliyor. Taberani ve benzeri kitaplarda. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kim sabah ve akşam namazlarını kılınca, iki tane şart var. Bir, ayrılmadan ve iki dizini kırmış halde, dizlerini bile kıpırdatmadan 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu lehul mülkü ve lehul hamdu biyedihil hayru yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir derse 10 defa yerinden kalkmadan ve dizlerini toparlamadan oturduğu halde, yani namaz kıldığı, selam verdi ve oturuşunu bozmadan. Yani Allah'tan başka hak mabut yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk ona aittir, hamd ona aittir. Hayır onun elindedir. Hayat verir ve öldürür. O her şeye güç yetiren kadirdir. Zikrini 10 defa yaparsa Allah Azze ve Celle bu yaptığı zikirlerin her birisine karşılık 10 sevap verir. 10 günahını siler, derecesini, mertebesini 10 derece arttırır. Bu sözler onun mekruh, çirkin şeylerden koruyucusu olur. İstemediği her şeyden koruyucusu olur. Aynı zamanda şeytana karşı onu muhafaza eder. Şirkten başka işlediği hiçbir günahından sorulmaz. Ondan daha fazla söyleyerek onu geçen kişi dışında amelce insanların en üstünü olur. Bunu da inşallah elimizin altında bulunsun. Ezberlemediysek ezberleyelim. Dikkatimizden kaçtıysa dikkat edelim diye yazdım. Elinize not olarak ulaşacak inşallah. Tekrar edelim. Bir kimse sabah namazını ve akşam namazını, her ikisini geçerli, kıldı. Oturuşunu bozmadan, yerinden kalkmadan. La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu lehul mülkü ve lehul hamdu biyedihil hayru yuhyi ve yumitu ve hu ala kulli şeyin kadir derse 10 defa, bu 10 defanın her birisine, dolayısıyla toplamda 10 defaya 100 tane sevap verirler. 100 tane günaha silinir. Onun derecesi 100 derece arttırılır. Onun çirkin gördüğü her işten o sözler onu koruyucu olur. Şeytandan koruyucu olur. O gün ölürse istediği şirk dışında diğer günahdan sorulmaz. Hesaba çekilmez. O zaman buna çok dikkat etmek gerekir. Bir de yedinci bir şey daha var ki sonuncusu. Kendisinden daha fazla söyleyen birisi çıkmazsa yeryüzündeki insanlar içerisinde amelce insanların en üstünü olur. En değerlisi olur. Ama birisi 11 veya daha fazla söylemişse sadece o kişi onu geçer. İnsanlar içerisinde. Allah'a kulluk yapanlar içerisinde. İnşallah buna da bu kolay elde edilecek ganimete de ihtimam gösterelim, değer verelim. Son konumuz özürsüz ikindi namazını geçirmenin sakıncasıyla ilgili, sakındırmayla ilgili. Burayı da radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim ikindi namazını terk ederse, kasten terk ederse muhakkak amelleri geçersiz olur. Yani o gün yaptığı hiçbir şey Allah katında kabul edilmez. Ne yaparsa yapsın, hangi işi işlerse işlesin. İkinci bir lafız daha var ki İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelmekte. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmakta. İlk okuduğumuz hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeydi. Buhari'de de var. Nisa'yı İbn Mace. Şimdi okuyacağım hadis ise gene Buhari ve Müslim hadisi. İkindi namazını kaçıran kişi ehlini, yani evini, eşini, çoluğunu, çocuğunu ve malını kaybetmiş bir kimse gibidir. Yani o kadar büyük ziyandadır. O kadar büyük yıkımdadır, kayıptadır. Ama farkında değildir. İkindi namazını kaçırmak böyle büyük kayıp, böyle büyük ziyan. Allah Azze ve Celle bizlere ikindi namaz dahil bütün namazlara ihtimam gösteren, rükusuna, secdesine, tadil erkanına, kıraatine ihtimam gösteren, hakkıyla yerine getiren, zayi etmeyen, dolayısıyla azap görmeksizin cenneti vaat ettiği, cennetine girdirmeyi vaat ettiği kullarına yapsın Azze ve Celle. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.